גילה לנו בדרך שכל נפלא ונורא מאוד, שאי אפשר לנו ליישב כלל, ובל נהרוס לעלות אל השם לרצות לחקור בזה חס ושלום, כי אי אפשר ליישבם כלל, רק לסמוך על אמונה לבד שהוא יסוד הכל. אבל כל מי שרוצה ליישב איזה קושייה מאלו הקושיות של המחקרים, אפילו כשרוצה ליישבם על פי דרכי קבלה, אינו עולה בידו שום תירוץ כלל, וזה יכול לגרום מכשול יותר חס ושלום למעיין, שיוצא שיתיישב אצלו הדבר, ובאמת עדיין אינו מיושב כלל, ובקל יכולים לסתור התירוץ ועד רכושייה לדוכתה ביתר עוז. על כן אין צריכים להתחיל ליישב קושיות כאלו, כי גפאו מדעתנו כנ"ל, וכמו שכתוב, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם, ולא דרכיכם דרכי, כי גבאו שמיים מארץ, כן גבאו דרכי מדרככם, ומחשבותיי ממחשבותיכם. ל"ז. נחזור לענייננו, שעיקר הוא השם, ועיקר הבריאה הייתה למען שמו יתברך כנ"ל, כדי לגלות שמו יתברך בעולם כנ"ל. ועיקר התגלות שמו הוא על ידי התורה שנתן לנו משה רבנו, כי הורה איתה שמע דקודשא בריך הוא. ואין אנו יכולים להידע משמו יתברך כי אם על ידי התורה והמצוות שאנו מקיימים אותם בפשיטות, כאשר ציוונו על ידי משה עבדו. כי על ידי יציאת מצרים ומתן תורה, אז נתגלה אלוקותו יתברך בעולם ונתפרסם שמו לכל באי עולם. כמו שכתוב, אתה אסלך השם כהיום הזה, וכמו שכתוב, למען ספר שמי בכל הארץ. ומלכות יוון הרשעה עמדה על ישראל להשכיחם תורתו ולהעבירם על חוקי רצונו, להעלים שמו יתברך חס ושלום מן העולם. כי הם רצו להתגבר רק על השם לבד דייקה, שהוא התורה, שהוא ישמע דקודשא בריך הוא. כי העיקר הוא השם כנ"ל, כי אמרו, כתבו לכם על קרן השור שאין לכם חלק באלוקי ישראל, כי רצו להתגבר דייקה להעביר מהם שם השם חס ושלום שהוא התורה כנ"ל. על כן היה הנס על ידי שמן של המנורה, שהיא בחינת שם, כמו שכתוב, טוב שם משמן טוב, וכמו שכתוב, לריח שמניך טובים, שמן תורק שמך, כי השם הוא הכבוד כנ"ל, והכבוד הוא עיקר אור המאיר, כמו שכתוב, והארץ עירה מכבודו. וזה בחינת אור הנס של חנוכה, שהוא בחינת אור השם והכבוד שממשיכים ומגלים על ידי פרסום הנס, שאז נתגדל שמו וכבודו ידבר, כמו שאומרים, ולך עשית שם גדול וקדוש בעולמך, כי עיקר אור הנר של מצווה, שהוא בחינת נר חנוכה, הוא אור התורה, שהוא בחינת השם הקדוש, כי אורייתא שמע דקודשא בריך הוא כנ"ל, בבחינת כי נר מצווה ותורה אור, כי עיקר האור הוא השם, שהוא הכבוד שלא ידבר, שמאיר בכל העולמות וכנ"ל. וזה שאמרו רבותינו זכרונם לברכה על נרות המנורה, שהוא עדות שהשכינה שורה בישראל וכו'. כי אור הנר של מצווה הוא בחינת אור התגלות שמו וכבודו ידבח, שהוא בחינת השראת השכינה. ועל כן היה הנס אל חנוכה בנרות המנורה דייקה, הכל בשביל הגדלת שמו ידבח כנ"ל. כי היוונים רצו להשכיח שמו ידבח חס ושלום, על ידי שגזרו לבטל את התורה שהיא שמו ידבח כנ"ל. על כן היה הנס על ידי נרות המנורה דייקה, שהם בחינת הגדלת שמו וכבודו ידבח כנ"ל. למדחת. וכן נבואה בסוף המעשה הנ"ל, שהשם הוא מבחינת אור הנר, כמבואר שם בסוף, שהלבנה אוחזת בידה נר, והיא אומרת להחמה, מפני מה כשאתה בא אין לי שם, כי שרגה בתיארה מי מענה, עיין שם, נמצא שהנר הוא בחינת שם. למדת. כי כל בחינת החילוף הנ"ל של בן המלך שנחלף בעבד, שהוא בחינת שקר כנ"ל, שהוא בחינת היכלי התמורות, שמשם נמשכים כל החילופים והשקרים שבעולם, שמחליפים האמת בשקר, ואומרים לצדיק רשע ולרשע צדיק וכו'. כל בחינת השקר והחילוף הזה הוא רק בבחינת השם, שמשקרים ומחליפים את השם מזה לזה, כמו במעשה בעצמה הנ"ל, שהחליפה מילדת את הוולדות והניחה את בן המלך אצל השפחה, ובן השפחה אצל המלך. והעדי זה טעו העולם וסברו שבין השפחה ובין המלך, ובין המלך האמת ובין השפחה. הנה עיקר החילוף היה רק בהשם, כי בוודאי גוף הוולדות אי אפשר להחליף, כי בין המלך בכל מקום שהוא, הוא בין המלך, באמת, וכן להפך, בין השפחה בכל מקום שהוא, הוא בין השפחה. רק עיקר השקר והחילוף הוא בהשם, שעל ידי החילוף גרמה שקראו